piaskownice, boiska i nagrania poprzez ławki szkolne i codzienne spotkania. Moi powiernicy, prosto z Mazowsza stolicy, z tej najbliższej okolicy, ci ubodzy zawodnicy, z nimi zawarte przymierze są już na mocy przyjaźni. To dla was ten kawałek w dowód łączącej przyjaźni. Jeśli będziesz ich oczeniać, sam wystawiasz się na mukę, z nimi tworzę sztukę, każdy dzień daje naukę, poparcie, szacunek. Wiara i siła, sztuka prawdziwej przyjaźni, która z tropu nas nie zbiła. Wiele z pięci krzywych akcji, wtedy on przymrużył oko. Były nieciekawe dni, najważniejsze, że spoko, trzeba z dnia na dzień żyć. Kiedyś przyjdą lepsze czasy, ja tak bardzo w to wierzę. I wierzą też chłopaty, to co stawia nas wyżej. I to co dodaje chęci, to najcenniejszy skarb. Przyjaźń, która nie zniechęci, wolę zdechnąć i być sam. Kroczyć po życia zakrętach, kogoś masz za plecami, no to wtedy nie pękasz. Po tamtej stronie marzeń stoją oni gdzieś w oddali. To prawdziwi przyjaciele stoją tam, gdzie zawsze stali. Mogą zniknąć pieniądze, bo znikają w jednej chwili. To co szczere zawsze będzie, pozostają ci co byli. Pozostaną ci co byli, pozostaną. To przyjaźń zdejmuje z ciebie pasmo milczenia, wierne słowo chłopaczyny, który pracę twą docenia. Ile dróg z nimi przebytych, ile dróg z chłopakami, ile godzin za nami. Czy jesteśmy tacy sami, dziwnie postrzegani, a świat wokół nas się kręci. To właśnie dla tych wszystkich, którzy są w naszej pamięci, pozdrawiam serdecznie, rada trochę wyobraźni. To dla was ten kawałek w dowód łączącej przyjaźń. W pamięci pozostają najlepsze życia sceny, przy was nie mam tremy, dobrze wiemy czego chcemy. Dzięki wam staję się lepszy, dzięki wam wiara tak mocna, fortyfikacja celu. To praca też owocna, nie ma rzeczy niemożliwych, przekonałem się, przyznaję. Rozpędziłem się, nie stanę, czekaj na nowe nagranie. A ty siedzisz sam w domu, tylko ty i te pieniądze. Dupę wypiąłeś po latach, czy ktoś powie, cześć, nie sądzę. Naraziłeś się na zgubę, gdzie są twoi przyjaciele? Czy wiesz, że oprócz pieniędzy pozostało tak niewiele? Naucz się szanować bliskich, bo to bardzo ważna sprawa. Po raz kolejny powtarzam, życie to nie jest zabawa. To przyjaźń zdejmuje z ciebie pasmo milczenia, wierne słowo chłopaczyny, który pracę twą docenia. Ile dróg z nimi przebytych, ile dróg z chłopakami, ile godzin za nami. Czy jesteśmy tacy sami, dziwnie postrzegani, a świat wokół nas się kręci. To właśnie dla tych wszystkich, którzy są w naszej pamięci, pozdrawiam serdecznie, rada trochę wyobraźni. To dla was ten kawałek w dowód łączącej przyjaźni. Ramię w ramię wciąż idę, jak flap, razem z flipem zapieprzamy przez życie. Cel to znaleźć się na szczycie, każdy trzyma swoją kartę, którą los go obdarował. Kiedyś będzie dobrze, nie jeden dawniej tak skandował. Teraz życie prawdziwe, nowe stawia wyzwania. Przyjaźń wystawia na próbę, twarze szczere odsłania. Rzuca kłody pod nogi, ktoś oczernia za plecami. Przyjaciele prawdziwi, cieszy mnie to, że ich mamy. Dotrzymuję kroku tym, których szczere są intencje wobec tych fałszywych. Wyciągnę wkrótce konsekwencje. Wiem, czasem robię głupstwa i mój sposób bycia drażni. To dla was ten kawałek w dowód łączącej przyjaźni. Rzeczy, które cieszą, nie pozwolą nam zapomnieć. Te spędzone razem chwile, ławki szkolne, setki wspomnień. Nie ma takiej możliwości, stęga przyjaźni nie pęka. Przyjaciele prawdziwi, cały czas o was pamiętam. Idę za nimi, bo oni idą za mną. Wiesz jak to się nazywa? To lojalność, nie popadną w skrajność. Mają misję do spełnienia, ramię w ramię wciąż idą, a więc zacznij to doceniać. To przyjaźń zdejmuje z ciebie pasmo milczenia, wierne słowo chłopaczyny, który pracę twą docenia. Ile dróg z nimi przebytych, ile dróg z chłopakami, ile godzin za nami. Czy jesteśmy tacy sami, dziwnie postrzegani, a świat wokół nas się kręci. To właśnie dla tych wszystkich, którzy są w naszej pamięci, pozdrawiam serdecznie, rada trochę wyobraźni. To dla was ten kawałek w dowód łączącej przyjaźni.